do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 10. Serwis informacyjny przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wpłynęło odpowiednie zwolnienie i Zbigniew Ziobro nie pojawi się przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. To koniec niemiecko-francuskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. Tak zwycięstwo skrajnej prawicy komentują niemieckie media. Ponad 2100 interwencji po burzach. Największe szkody są w Wielkopolsce. Zbigniew Ziobro nie stawi się na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przewodnicząca Magdalena Sroka poinformowała w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce, że rano wpłynęło zwolnienie lekarskie od byłego ministra sprawiedliwości. Wpłynęło stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, czyli skutecznie usprawiedliwił swoją nieobecność pan był minister Zbigniew Ziobro, także nie pojawi się o godzinie 10 przed komisją. Wskazane jest do 7 lipca. Z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Komisja wyznaczy nowy termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry. W serwisie Sprawa Listu, w którym prezes PiS zwraca się do Zbigniewa Ziobry o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej. Sprawa dotyczy wyborów parlamentarnych w 2019 roku, a do listu dotarła Gazeta Wyborcza. To jest akt samooskarżenia, a Jarosław Kaczyński może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Oni wysyłali do siebie listy czy SMS-y, to świadczy tylko o tym, że pan premier Kaczyński, pan premier Morawiecki, na przykład wielu innych osób, mogą stanąć przed sądem z zarzutami z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. O list był pytany także poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Mówił, że nie zna szczegółów korzystania z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, a informacje w tej sprawie mają ci, którzy za fundusz odpowiadali. Ten list, on został napisany z tego, co rozumiem, w trakcie kampanii wyborczej. Wtedy zawsze jest dużo emocji związanych nie tylko z tą walką wyborczą pomiędzy kandydatami różnych partii, ale też na listach. No i jak rozumiem, ten list mógł być pokłosiem po prostu tego, że ktoś, kto kandydował, bo przecież pan minister Romanowski kandydował także w wyborach w 2019 roku, mógł mieć takie przekonanie, no i stąd taki list. List znaleźli w marcu agenci ABW podczas przeszukania mieszkania Marcina Romanowskiego. W tym tygodniu Sejm ma się zająć wnioskiem o uchylenie immunitetu oraz wyrazić zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Romanowskiego, który jako wiceminister nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić mu 11 zarzutów. Emmanuel Macron się przeliczył, pisze niemiecka prasa, po wyborach we Francji. Wyraźną zwyciężczynią pierwszej tury jest skrajna prawica i Marine Le Pen. Krótkowzroczną nazwała decyzję prezydenta Francji o przedterminowych wyborach przewodnicząca Zielonych. Ricarda Lang uważa, że pochopna decyzja zbudowała arenę do zwycięstwa prawicowych ekstremistów. Jej zdaniem polityka to patrzenie do przodu, stąd brak wcześniejszych wyborów w Niemczech, które rozważano po katastrofalnych wynikach rządzącej koalicji w niedawnych wyborach do Europarlamentu. Michel Roth z SPD twierdzi, że rząd Olafa Scholza może być częściowo odpowiedzialny za porażkę partii Emmanuela Macrona, która zajęła dopiero trzecie miejsce. Zdaniem Rota niemiecka koalicja nie zadała sobie pytania, jak wesprzeć proeuropejski, liberalny kurs obozu prezydenta Francji. Der Spiegel podkreśla, że teraz prawica naprawdę sięga po władzę. Frankfurter Allgemeine pisze o pakcie Macrona z lewicą przed drugą turą wyborów zaplanowaną na najbliższą niedzielę. Niemieckie media zgodnie wieszczą koniec niemiecko-francuskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, jeśli prawica we Francji będzie rządzić sama. Adam Górczewski, Polskie Radio. Ponad 2100 interwencji odnotowali strażacy po burzach, które przeszły nad Polską. Silny wiatr niszczył dachy i łamał drzewa. Rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski powiedział, że największe szkody są w Wielkopolsce. Odnotowano 138 zgłoszeń dotyczących uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego, 47 zgłoszeń, w tym 21 na terenie powiatu pilskiego oraz w województwie śląskim 32 uszkodzone budynki, w tym 26 na terenie powiatu kłobuckiego. Dziś burze mogą pojawić się na zachodzie, wschodzie i południowym wschodzie Polski. Na Łotwie zaczęły obowiązywać przepisy legalizujące związki par jednopłciowych. Parlament w Rydze ustawę w tej sprawie uchwalił pół roku temu. Przepisy, które zaczęły obowiązywać na Łotwie, gwarantują szereg uprawnień dla par jednopłciowych. Są to m.in. ułatwienia podatkowe, dostęp do świadczeń socjalnych czy informacji o stanie zdrowia partnera. Nowe prawo nie zrównuje jednak związku partnerskiego z małżeństwem. Jeden z najbardziej znanych łotewskich działaczy na rzecz praw człowieka, Kaspar Zalitis, napisał, że wprowadzenie nowych przepisów jest ważnym sygnałem, iż wszystkie rodziny na Łotwie są chronione, cenione i uznawane. W jego opinii nowe prawo odmieni życie wielu osób. Łotewskie media donoszą, że pierwsza para zalegalizowała u notariusza swój związek kilka minut po północy, gdy prawo zaczęło obowiązywać. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Związki osób tej samej płci już w 2016 roku zalegalizowała Estonia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w kraju zachmurzenie duże, na zachodzie i w centrum, po południu możemy się spodziewać rozpogodzeń. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza nad morzem, około 25 na zachodzie i w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 po 10. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. To program Dobrego Dnia. Dobrego dnia. Tak, żeby się utrwaliło, to dwa razy. Dzień dobry, witamy serdecznie po raz drugi. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski do 12 z Państwem. Looking out for love in the night so still. Oh, how dear you are king. That house on the hill. To drugie wcielenie formacji Fleetwood Mac, rok 87, płyta Tango Into the Night. Z fragmentem tego albumu dziś rozpoczynamy drugą godzinę programu Dobrego Dnia. Do 12 będziemy Państwu towarzyszyć. No i tak stwierdziłem, że w zasadzie czemu by nie zapytać Państwa o to, skąd Państwo nas słuchają, ponieważ dostaliśmy już głosy z Norwegii, dostaliśmy głosy z Anglii. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania. Proszę pisać, skąd Państwo słuchają, gdzie Państwo słuchają, co Państwo robią. Być może ktoś w trasie. W zeszłym tygodniu mieliśmy kilka takich osób, które w trasie nas podsłuchiwały, więc wszystkie te głosy są dla nas bardzo, bardzo cenne. Zwłaszcza, że piszą Państwo również, że wracają Państwo do trójki, co zawsze bardzo cieszy. Crystal Fighters teraz, to u nas muzycznie. No i tych propozycji muzycznych mam jeszcze kilka dla Państwa przygotowanych, takich, które na pewno zadowolą. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Kawa. Wiem, że o kawie Państwo myślą. To za sprawie pana Adama, który pisze do nas mailowo. Bardzo dziękuję za wiadomość i uspokajam, że o kawie jeszcze dzisiaj trochę powiemy, bo w okolicach 10.30, kiedy pojawi się cykl naukowy Moniki Suszek, no to właśnie ten kontekst kawowy będzie bardzo istotny. Pytałem, gdzie Państwo słuchają, skąd Państwo słuchają, ale nie zastanowiłem się, kiedy Państwo słuchają. Mam na myśli oczywiście dzień miesiąca, czyli pierwszy dzień lipca. Dziś trudno uwierzyć, że to już lipiec, ale ja zawsze myślałem o lipcu jako takim już oficjalnym wakacyjnym miesiącu, mimo że ta końcówka czerwca już była okresem bez szkoły, no to mimo wszystko ten 1 lipca zawsze tak zaznaczał obecność wakacji. No i cieszę się, że słyszymy się 1 lipca na antenie trójki i będziemy słyszeć się przez najbliższe 2 miesiące o tej porze, w poniedziałki, w środy i w czwartki. No a teraz, zmierzając powoli do wspomnianego cyklu Moniki Suszek, który o 10.30, przypomnę, się pojawi, no to sięgniemy po jeden z utworów, które niewątpliwie pretendują do miana hitu tego lata. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki. Zadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie ta patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, te słowa padają w nowym utworze Męskiego Grania. Męskie Granie Orkiestra 2024. Jutro oczywiście będzie, jutro po 9:00 usłyszę się z Państwem Justyna Grabarz. Natomiast ja pozwolę sobie powrócić do tych pierwszych wersów tego utworu, kiedy to Daria Zawiałow śpiewała o kalifornijskim punku, który mi z kolei też bardzo się z latem kojarzy, bo to jest no, przede wszystkim letni gatunek muzyki. Zespoły takie jak Blink 182 i mnóstwo innych. Good Charlotte i tak dalej. To są te skojarzenia, które gdzieś tam prowadzą mnie do czasów deskorolki i oczywiście kalifornijski rock na słuchawkach, kalifornijski punk czy pop-punk, jak zwał, tak zwał. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Może w Kalifornii kogoś znajdziemy nawet. Proszę pisać koniecznie. Zachęcam do tego i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się do nas odezwali, czy to właśnie mailowo, czy na przykład na Facebooku, bo tam też Państwa komentarze przecież się pojawiają. No to teraz kolejna podróż do Anglii. Muzycznie. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by. Sheffield, w angielskim Sheffield w 1994 roku doszło do tego pierwszego spotkania, które zainaugurowało działania zespołu Moloko. Oczywiście to Roisin Murphy na wokalu. Roisin Murphy, która wystąpiła niedawno w Polsce, w Katowicach na festiwalu Nowa Muzyka. Był to koncert fenomenalny. Kto był? Proszę pisać. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Of lovers' vows in the world, all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? Powder cake of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the pyre of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. We're taking down the scaffolds very soon. Grow dapple, the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and heating up to ten, which leads me to the pond where we agree. No to tak, była Norwegia, była Kalifornia na moment, była Anglia, teraz pojawia się też Austria, skąd pozdrawiają Asia i Lea, również słuchacze powracający do trójki. A wspomniana Lea to 3-miesięczna nowa słuchaczka. Bardzo dziękujemy za ten głos i mamy nadzieję, że Lea z nami zostanie na najbliższe miesiące i oby jak najdłużej. Teraz coś znów z polskiej sceny, to jedna z nowości, Hospital i 7 ósmych wiosny, a na zegarach 10.26 już za chwilę Monika Suszek.

I w ramach zaparzania sobie espresso czy dowolnej innej kawy my wykorzystujemy jej potencjał w maksymalnie 30%. Co oznacza, że 70% surowca, który jest bardzo emisyjny, kompletnie idzie na zmarnowanie. Mówiła Monika Radomska ze startupu naukowego Ecobin, który jako pierwszy dostrzegł potencjał w tym, co wyrzucamy. Po pierwsze, fusy mogą być wykorzystywane jako budulec czy wypełniacz materiałów polimerowych. Te są niemal wszędzie wokół nas. Od obudowy monitorów, ram okiennych czy mikrofonów. 1, 2, 3, raz 1, 5, 1, raz 2, 3. No wolno idziemy, bo sprawdzamy, czy jest nas słychać. Nieraz słyszeliśmy o tym, jak szkodliwy jest plastik dla naszego środowiska. Szacuje się, że czas jego rozkładu wynosi od 100 do nawet 1000 lat w zależności od rodzaju materiału, budowy i wielkości. Wspomniane materiały polimerowe składają się przede wszystkim z tworzyw wytworzonych z ropy naftowej. I teraz jest plan, by to, co plastikowe, zastąpić tym, co naturalne. Na przykład fusami kawy. Pracują nad tym naukowcy z Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, o czym mówi profesor Robert Przekop. Staramy się, aby te polimery były trwałe i recyklowalne. To znaczy, polimer nie powinien trafić do środowiska, czyli do lasu, do rzeki, do morza, tylko po jego użyciu on po prostu powinien trafić do zbiórki selektywnej i ponownie zostać przetworzony. Drugi aspekt jest taki, że staramy się zastępować polimery pochodzące z ropy naftowej polimerami, które mogą być wytwarzane ze surowców odnawialnych, czyli głównie roślinnych. I to połączenie tych fusów kawowych z takimi polimerami daje właśnie materiał kompozytowy, czyli łączymy polimer odnawialny, pochodzący właśnie z produkcji roślinnej, z różnego rodzaju roślinnymi odpadami, takimi jak fusy kawowe, ale nie tylko, słoła, wydłoki malin, włókna konopne i bardzo różne odpady pochodzenia rolniczego, tworząc nowy materiał. Nowy materiał, tym razem przydatny w branży budowlanej, tworzą również naukowcy z Australii. Zamiast piasku potrzebnego do wyrobu cementu, chcą wykorzystać fusy po kawie. Wstępne analizy dają zielone światło, bo fusy z kawy pozwalają wyprodukować o 30% mocniejszy beton i częściowo zamienić nim piasek. Tak mówił podczas jednego z wykładów otwartych w Melbourne dr Reidy Rachel z Royal Melbourne Institute of Technology. So that is significantly increasing the strength of concrete. Znacząco podnosimy w ten sposób wytrzymałość betonu i sprawiamy, że jego produkcja staje się bardziej przyjazna dla środowiska. Modyfikowane, przetworzone termicznie fusy z kawy mogą częściowo zastąpić piasek, który trzeba ciągle wydobywać, by spełnić wymogi branży budowlanej. Uzyskujemy przy tym o 30% lepszą wytrzymałość betonu. Ten istotny wzrost wytrzymałości można wykorzystać do obniżenia zawartości cementu nawet o 10%. About 10% cement reduction can be achieved. To dopiero początek kawowej rewolucji fusów. Wspomniany już polski startup naukowy chce wkrótce otworzyć pierwszą w Europie biorafinerię, o czym mówi jego prezes Marcin Koziorowski. Wyobraźcie sobie, że do naszej pilotowej biorafinerii przykładowo trafia tona fusów, którą zebraliśmy sobie tutaj z terenu całej Warszawy i ona w poszczególnych 5 krokach przechodzi różne etapy. I na początku wydzielamy z niej olej kawowy. Wydzielamy z tony 150 kg oleju kawowego jesteśmy w stanie, z tych fusów, które do nas trafiły. Reszta tych fusów przechodzi do następnego etapu, gdzie udaje nam się wydzielić antyoksydanty. Kolejnie dajemy te fusy naszym specjalnie wytrenowanym bakteriom, które przetwarzają część tych fusów, a właściwie cukry zawarte w tych fusach, na kwas mlekowy. To, co pozostanie, tego, czego nie zjedzą, przetwarzamy dalej i wyciągamy z tego ligninę. To, co zostanie na samym końcu i można by uznać, że to jest odpad z naszego procesu, trafia jako dodatek paszowy dla robaków, krewetek, karaluchów i tego typu stworzeń. Więc tak naprawdę te fusy kiedyś znowu trafią do nas, bo zjemy je na przykład jedząc nasze krewetki. To co? Smacznej kawusi. Życzy Państwu Monika Suszek, która oczywiście powróci już niebawem z kolejnym odcinkiem Pikniku Naukowego. Kawa to jest coś, co towarzyszy chyba większości z nas, w związku z tym także i odpady po kawie to jest coś, co generujemy prawie wszyscy, więc warto jest o tym pamiętać przy następnym parzeniu. I wcale z tym nie walczyć, nie warto, nie walczyć z tym, o tym śpiewa na przykład Brittany Howard, czyli niegdysiejsza wokalistka formacji Alabama Shakes, nie istniejącej już niestety, ale cały czas świetnie sprawdzającej się na przykład o godzinie 10:36. Don't wanna fight. them lines. What you like, what I like, why can't we both be right? Kolejny kraj, kolejne miejsce dopisujemy do tej listy miejsc, listy krajów, z których się Państwo do nas dziś zgłaszają. Tym razem Szwecja. Pani Basia pisze, że słuchała Trójki w latach 70., potem przerwa do zeszłego roku. Pani Basia chwali muzykę i wspomina, że teraz kawa i śniadanie i 365 dni wakacji, bo to już emerytura, a za tydzień kawa i śniadanie w Tokio. No tak to naprawdę można pożyć. Bardzo dziękujemy za wiadomość i pozdrawiamy najserdeczniej panią Basię i Petera, którzy, przypomnę, ze Szwecji do nas piszą. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Do godziny 12 zachęcam Państwa do kontaktu i pisania w dowolnej sprawie, choć widzę, że temat tego, skąd Państwo piszą, zdecydowanie się sprawdza. No to teraz, skoro Szwecja się pojawiła, to jeszcze tylko zapytam o to, czy Państwo też planują wakacje związane gdzieś tam z tymi nieco chłodniejszymi rejonami na świecie, bo te palmy już trochę zaczynają powoli, mam wrażenie, odchodzić do lamusa i te chłodniejsze wakacje coraz popularniejsze się robią, to znaczy Szwecja, to znaczy Norwegia, nawet Islandia i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę, maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania w dowolnej sprawie. A teraz do listy przebojów pierwsza trójka przechodzimy, bo pani Anna Rusowicz się na niej znajduje. Można głosować, zachęcamy do tego, to na stronie trójki. Każdej nocy śnię, widzę ja we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. Twoich pocałunkach marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadnie śnieg. się, wieczór zbliża się. Widzę jakiś cień, zbliża do mnie się. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja za nocą tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, tu spadniesz na mnie usta. Całą nocą tobie śnię i nic na to nie poradzę. W końcu kiedyś wyśnię cię. Pani Krystyna pisze z Rakowca, czyli meldujemy się w Warszawie. Pozdrawia z pracy, ale już jedną nogą na urlopie. I narzeka, że trochę się nudzi, bo wszyscy już na urlopach od jakiegoś czasu. No to teraz pytanie, czy ta nuda wynika z tego, że wszyscy ci znajomi, którzy w pracy siedzieli obok biurko w biurko, teraz są na urlopach, czy z tego, że może po robocie nie ma szczególnie co robić? Pani Krystyno, bardzo dziękuję za wiadomość, bardzo dziękuję za wszystkie wyliczenia, których pani tutaj dokonała, bo pani Krystyna liczy, ile czasu zajęłoby jej dotarcie, jaką drogą transportu, jakim środkiem transportu do Trójki. 19 minut, 15 minut, tak mniej więcej. To nie jest daleko. Bardzo dziękujemy, że jest pani tak blisko nas i zachęcamy do tego, żeby słuchać nas cały czas niezmiennie. Polecamy się od rana do wieczora, a nawet i w nocy. Przecież wtedy też najróżniejsze programy się pojawiają na antenie Trójki. To teraz potańczymy trochę. Scissor Sisters na naszej antenie. Godzina 10.45 na zegarach. No i przypominam, że do 12 jesteśmy z państwem. Maciej Kropka-Jankowski, małpa-polskie-radio.pl. Zastanawiałem się, czy pojawią się głosy z trasy i otóż mamy głos z trasy właśnie. Pani Ela pisze, że jest właśnie w podróży z Krakowa do Opola na drodze A4. Mam nadzieję, że jest pani pasażerką, ale z tego co widzę, to jest podpisany w mailu także pan Tomek, który mam nadzieję jest za kierownicą. Ta trasa to powrót z urlopu, niestety nie z żadnych zimnych krajów, a z gorącej do wczoraj Małopolski. Gorąca wczoraj była chyba cała Polska. No a teraz w oczekiwaniu już na serwis informacyjny, który o 11 się pojawi, zachęcę państwa do pozostania z nami, bo to oczywiście program Dobrego Dnia, który do 12. Całe 8 minut do godziny 11 pozostaje. Ta trzecia godzina, która już za chwilę maluje nam się literacko, będzie proza w trójce, będzie podróż śladami Witolda Gombrowicza, więc proszę zostać z nami.